Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю. Перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка перадачы з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства Літоўскае». Кніга першая «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». Гісторыкі нашага часу змаглі даволі дакладна акрэсліць межы гістарычнай Літвы, з якой пачыналася Вялікае княства Літоўскае. Найперш, агульныя абрысы гэтай уласнай Літвы акрэсліў польскі гісторык Ежы Ахманскі. Вось яго выснова. Згодна з крыніцамі, за ўласна Літву ў 15-16 стагоддзях належыць прыняць два этнічна-літувійскія ваяводствы Віленская і Троцкая, Браслаў, Менск, Наваградак з так званай Чорнай Руссю, Ваўкавыск слонім камянец і Гародню. Канец цытаты. Аднак у цытаванай працы Ахманскага на прыкладзенай карце, літаральна на наступнай старонцы, дапушчана прыкрая памылка. Там у складзе ўласна Літвы не паказаныя ані Менск, Наваградак, Слонім, Ваўкавыск, іншыя беларускія тэрыторыі, але затое дамаляваная Жамойць. Атрымліваецца на словах адно, а ў ілюстрацыі другое. Дарэчы, гэты аўтар пазбягаў ужывання тэрміну «беларусы», ён увесь час называў нас «русінамі». Складаную задачу адмежавання ўласна Літвы ад Русі выканаў беларускі гісторык Міхал Спірыдонаў. Праз аналіз сотню дакументаў, якіх згадваюцца населеныя пункты пры мяжы Літвы і Русі, даследчык вызначыў паўднёвыя і ўсходнія рубяжы ўласна Літвы, якія праходзяць па тэрыторыі Беларусі. Вось дэфініцыя ўласна Літвы аўтарства Міхала Спірыдонава. Выкладзеныя даныя дазваляюць сцвярджаць, што ў 16 стагоддзі сучаснікі адносілі да Літвы перш за ўсё этнічна-літувійскія, віленскі, велікамірскі, ковенскі, троцкі і ўпіцкі паветы, а таксама поўнасцю ці часткова беларускія паветы ВКЛ: браслаўскі, віленскі, ваўкавыскі, гарадзенскі, лідскі, заходнюю частку менскага, большую частку наваградскага, амаль увесь ашмянскі і слонімскі. Канец цытаты. Мяжу паміж Літвой і Руссю, найбольш агульным выглядзе, на думку Спірыдонава, можна правесці па 28-му мерыдыяну ад Грынвіча. Паўночна-заходнія рубяжы ўласна Літвы, з боку Жамойці і Латвіі, вызначыў польскі гісторык Збыслаў-Вайтковяк у сваёй працы пра Завілейскую Літву. Даследчык высветліў, што гэты тэрмін з'явіўся ў Вялікакняцкай канцелярыі на пачатку 16-го стагоддзя і быў прыпісаны рэгіёну, адміністрацыйна-тэрытарыяльная асаблівасць якога ўжо тады была заўважаная. З прыведзеных даследчыкам дакументальных сведчанняў вынікае, што для акрэслення паўночнай часткі віленскага ваяводства у дзяржаўнай дакументацыі ўжывалася спецыяльная назва «Завілейская старана» або «Завілле». Тэрмін гэты выкарыстоўваўся адначасова і ў взаемасувязі з назвай «Ашмянская старана», якая абазначала паўднёвую частку віленскага ваяводства. Вайтковяк прыйшоў да высновы, што падставу для рэгіянальнай адметнасці гэтай тэрыторыі стварылі тапаграфічныя асаблівасці, менавіта спецыфіка тэрыторыі, выдзеленай воднай артэрыяй. Перед кролем, на сивым коне он прыгнул. комбяков. Поняття завілля, раз уживання великокнязької канцелярії, стало ім'ям уласним. Вайтковяк адзначыў палітычна-этнічнае значэнне названага паняцця ў гістарыяграфіі 16 стагоддзя, што магло абапірацца на сляды сапраўднай асаблівасці завілля ў больш ранні перыяд. Даследчык заўважыў, што завілле ў 16 стагоддзі не выдзялялася сярод іншых тэрыторый спецыфічнымі геаграфічнымі, гаспадарчымі ці адміністрацыйнымі прыкметамі. Апошні недаследаваны участак мяжы ўласна Літвы менавіта з боку Мазовіі праясняецца з цікавага актавага дакументу 1358 году, менавіта памежнай дамовы паміж гарадзенскім князем Кейстутам Гедымінавічам і князем Зімавітам Мазавецкім. Гэтая мяжа праходзіла праз паселішчы і рэчкі Каменны Брод, Райгрод, Бебра, Тарговіска, Малая Сухольда, Супрацьль, Попелава селішча і гэтак далей, даволі дакладна яна акрэслена. Такім чынам, склаўшы в адно цэлае вынікі, атрыманыя рознымі даследчыкамі, маем магчымасць дакладна акрэсліць межы ўласнай Літвы ці гістарычнай Літвы на перыяд позняга сярэднявечча. Межы гэтай гістарычнай Літвы практычна не змяняліся да найноўшага часу. Напрыклад, на тэрыторыі Беларусі яна прасочаная этнографамі яшчэ ў 20 стагоддзі. Цытую спецыяльную працу. На поўдні Панямоння, яшчэ ў пачатку 20 стагоддзя, можна было дакладна вызначыць па мясцовых этніконах адпаведную мяжу, што аддзяляла гэты рэгіён ад Палесся. Мясцовыя жыхары, што жылі на поўнач ад верхоўяў Ясельды і далей па лініі Бяроза, Дабрамысль, Крывошын, Бутча, Чудзін, Старобін, Любань, называлі сваіх паўднёвых суседзяў палешукамі, радзей багнавікамі, а тыя іх са свайго боку літвінамі ці ліцвінамі, а на ўсходзе ў межах сучасных Баранавіцкага, Ляхавіцкага, Клецкага і Салігорскага раёнаў палянамі ці палевікамі. Канец цытаты. Ужо з самых пачаткаў Вялікакняцтва Літоўскага бліжэйшымі яго саюзнікамі нязменна выступалі дзве буйныя беларускія гістарычныя землі – Турава-Пінска і Полацкая, якія канчаткова вайшлі ў склад Вялікага княства Літоўскага ў першыя дзесяцігоддзі 14 стагоддзя. На аснове супольных інтарэсаў у барацьбе з тэўтонскім ордэнам наладзіліся саюзныя адносіны з Жамойцю, далучаныя да Вялікага княства Літоўскага на стагоддзе пазней за беларускія землі ці ў 1422 годзе. Турава-Пінская земля ад апошніх дзесяцігоддзяў 12 стагоддзя знаходзілася ў палітычнай залежнасці ад Галіцка-Валынскага княства, якое ў 13 стагоддзі паступова вырасла на буйнейшую, мацнейшую дзяржаву Русі і праводзіла актыўную палітыку ў сярэдняй і ўсходняй Еўропе. Палескія княствы імкнуліся пазбавіцца гэтай залежнасці і праяўлялі прыхільнае стаўленне да панямонскай дзяржавы з самых яе пачаткаў. Валынскі летапісец адзначаў, што валыняне няволяю змушаюць пінянаў да ўдзелу ў паходах супраць Вялікага княства Літоўскага. Падчас крызісу ў Літве, выкліканага забойствам Міндаўга, піняне рашуча ўмяшаліся ў панямонскія справы, спачатку прынялі ўцёкшага з Літвы войшалка, а ў 1264 годзе далі яму войска для навядзення парадку ва Аўкштоце. Турава-Пінская земля ўвайшла ў склад Вялікага княства Літоўскага пры вялікім князі Гедыміне, аднак па прычыне адсутнасці крыніцаў дакладны час нам невядомы. ефіры радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». Ужо ад часоў Міндаўга пад палітычны ўплыў вялікага княства літоўскага трапіў Полацак. Полацкія дружыны не бралі ўдзелу ніводнай выправе, скіраванай супраць панямонскай дзяржавы. Паміж 1258 і 1262 годам палачане запрасілі на княжанне пляменніка Міндаўга Таўцівіла. А пасля смерці апошняга вялікае княства літоўскае змусіла Полацак да прыняцця князем свайго стаўленніка. У грамаце дамове з інфлянскімі немцамі ад снежня 1263 году сюзерэнам Полацка выступаў мальшанскі князь Гердзень. Іншая грамата ад 1265 году сведчыць пра сюзерэнітэт над Полацкам Войшалкам. Мясцовы князь Ізяслаў у дагаворнай грамаце з рыжанамі, готландскімі і любекскімі купцамі пісаў, што ён знаходзіцца ў волі Божай і Войшалкавай. У часы Віцяня Полацак з'яўляўся рэспублікай пад верхоўнай уладай вялікага князя літоўскага. Па інфармацыі з Новгародскага летапісу, у 1326 годзе полацкім князем быў брат Гедыміна і Віцяня Воін. Калі ён сеў у Полацку, нам невядома. Полацка-Віцебская Русь паступова пераходзіла пад пратэкцыю магутнага суседа, які забяспечвае ёй моцную пазіцыю ў гандлёвай канкурэнцыі з інфлянскімі немцамі, Псковам і Вялікім Новгарадам. Полацкая зямля канчаткова ўвайшла ў Вялікае княства літоўскае ў 14 стагоддзі, забяспечыўшы сабе шырокую аўтаномію. Багатыя полацкія традыцыі дзяржаўнага і культурнага жыцця аказалі значны ўплыў на фармаванне ўнутранага ладу Вялікага княства літоўскага. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Жалостно плачусь, а горестики варить, дуже жалостно плачусь.